zwlekaj. Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O kryzysie migracyjnym premier będzie jutro rozmawiał z liderami państw bałtyckich. Prawie 23,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarło prawie 400 osób. Policja potwierdza postępowanie w sprawie przesyłki, którą otrzymał marszałek Senatu. Premier odwiedzi jutro Litwę, Łotwę i Estonię. Będzie rozmawiał o kryzysie migracyjnym. W związku z eskalacją napięcia na polsko-białoruskiej granicy rząd zapowiada dyplomatyczną ofensywę w Europie. Dziś poznaliśmy pierwsze szczegóły. Znaje Aleksander Przoniak. Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że premier Mateusz Morawiecki jutro odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię. Szef rządu spotka się z premierami tych krajów. Rzecznik podkreślił, że sytuacja w całym regionie po ostatnich wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo poważna. Te ostatnie działania, które częściowo zostały wstrzymane, niestety nie oznaczają, że kryzys związany z sytuacją na wschodzie zakończył się. Wręcz przeciwnie. W czasie rozmów poruszane będą także kwestie związane z energetyką. Na to dochodzą kwestie związane chociażby z nowym narzędziem szantażu energetycznego, które pojawia się w rękach Rosji, czyli budowa czy zakończenie budowy i potencjalne uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. W najbliższej przyszłości planowane są także spotkania z przywódcami innych krajów unijnych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Straż Graniczna ostatniej doby udaremniła 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymano 5 migrantów wobec 82 osób, które próbowały przedostać się do Polski. Wydano postanowienie o opuszczeniu naszego terytorium. Kolejny dzień, ponad 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 382 osoby z COVID-19, podał dziś resort zdrowia. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Przybywa także chorych, którzy wymagają leczenia szpitalnego. Mówi wiceminister Waldemar Kraska. W polskich szpitalach przybywa 16 480 pacjentów zakażonych COVID-19. W ciągu ostatniej doby przybyło 387. Także przybywa osób, które wymagają intensywnej terapii. W tej chwili na tych oddziałach przebywa 1423 osoby, to jest o 42 więcej niż dobę wcześniej. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest nieco ponad 54% Polaków. Policja zna sprawę przesyłki, którą otrzymał marszałek Senatu i prowadzi postępowanie, potwierdza rzecznik komendanta stołecznego nadkomisarz Sylwester Marczak. Tomasz Grodzki poinformował na Twitterze, że na jego nazwisko przyszła do Senatu paczka, w której był list z groźbami i niezidentyfikowana substancja. Centrum Informacyjne Senatu w komunikacie przekazało, że zgodnie z procedurą Straż Marszałkowska przekazała przesyłkę Służbie Ochrony Państwa, która potwierdziła, że znajdował się w niej materiał wybuchowy. Nadkomisarz Sylwester Marczak mówi, że toczy się postępowanie w tej sprawie. Mogę jedynie potwierdzić, że sprawa jest nam znana. Na obecnym etapie czynności nie będę jednak jej komentował. Zaznaczam, że sprawa jest nadzorowana przez jeden z wydziałów Komendy Stołecznej Policji. Według Centrum Informacyjnego Senatu przesyłka trafiła do Izby Wyższej Parlamentu w piątek po godzinie 15. Przez cały tydzień można było zgłaszać utwory w ramach akcji programu Pierwszego Polskiego Radia Piosenki dla Żołnierzy. To wyraz wsparcia dla polskich służb mundurowych, które stacjonują przy granicy polsko-białoruskiej. Jeszcze można zadzwonić, zamówić piosenkę i przesłać dedykację, mówi prowadząca program Iga Niewiadomska. W ciągu niecałej godziny, bo tyle trwa program, mamy na antenie bardzo, bardzo duże emocje. Słuchacze wzruszają się, składają życzenia, potem często piszą o cudownych reakcjach zaskoczonych solenizantów, jubilatów. Jest śmiech i są łzy w tej audycji. To jest niesamowite. Piosenka nie jest antidotum na trudne czasy, ale potrafi wesprzeć się na duchu i tego wszystkim życzymy. Chcemy, żeby tak było również w tę niedzielę. Zamówione utwory pojawią się w specjalnym wydaniu audycji Piosenki na życzenie jutro o 14 w Radiowej Jedynce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu przeważnie pogodnie, w północnej połowie kraju zachmurzenie duże, choć będą też przejaśnienia. Termometry pokażą od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. No i w Departamencie Rytmu kolejna godzina z muzyką z lat 60., 70. i 80. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. Dzisiejszy program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawcą jest Małgorzata Łukowska, a ja mam dla Państwa muzyczną propozycję rodem z folkowych rejonów Wielkiej Brytanii. Led Zeppelin po dwakroć, The Battle of Evermore oraz Gallows Pole w programie trzecim Polskiego Radia. Dwie dwójki, siedem trójek, to jest numer do nas, zachęcam do korzystania. Można napisać łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Thank you. Follows Paul i Led Zeppelin w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut po 22. Zaglądam do mojej skrzynki mailowej i pan Krzysztof tutaj pisze, że tak mi się przypomniało w kontekście pogody, która nas rozpieszcza. Mango Jerry in the Summertime tutaj pan proponuje. Dobrze, to zaraz ja tutaj przejrzę, co możemy zrobić. Pan jeszcze pisze, że lata wędrownych obozów po Beskidach i szwędania się po Polsce autostopem i radyjko tranzystorowe przy plecaku. To są właśnie te wspomnienia związane z Mango Jerrym i utworem In the Summertime. To za moment, ale również bardzo letni, ciepły i przypominający nam lato utwór Sweet Home Alabama. Thank you. Trójka. Program trzeci. Raining in my heartland to Lynyrd Skynyrd w programie trzecim Polskiego Radia. Przed nami trochę bardziej rytmiczny Rod Stewart, także po dwakroć Baby Jane i Do You Think I'm Sexy. Tego posłuchamy na antenie Trójki 25 minut po godzinie 22. Pytanie padło jeszcze, czy albumy Bartka Deryło jeszcze są. Proszę słuchać programu trzeciego od poniedziałku. Myślę, że jest szansa, że jeszcze coś się uda zrobić. Debiutancki album Bartka Deryło zostanie Państwu zaprezentowany w wersji live. Już jutro po godzinie 19 na antenie radiowej Trójki. Tymczasem, bo koncert tutaj na żywo będzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Część z Państwa oczywiście będzie miała przyjemność ten koncert również zobaczyć na żywo. Ja proponuję tym wszystkim, którzy nie wiedzą, czego się spodziewać, udać się na nasz kanał YouTube, dlatego że tam o Bartku Deryło jest sporo. Obiecany Rod Stewart, proszę bardzo, Baby Jane, Trójka. Trójka. Program trzeci. Pan Rod Stewart nam pięknie zagrał i zaśpiewał na antenie Trójki. Za 25 minut wybije 23. Tymczasem nasz numer 2 2 7 Trójek cały czas żywy. Tańcząc ze łzami w oczach, polski tytuł. Bardzo bym był wdzięczny. Aha, i czy jeszcze jedno? Mogę zadedykować utwór dla naszych żołnierzy. To wykonuje Bogusław Linda z filmu Psy, Are You Men? Tego Bogusława Lindę to ja tutaj muszę znaleźć, natomiast ten Dancing with Tears in My Eyes, bo o ten utwór panu chodziło, zespołu Ultravox, to po prostu, proszę bardzo, jak z rękawa, jak z rękawa. Redaktorowi się chyba pomyliło, bo to chyba chodziło o Cohena, ten utwór Dance to the End of Love. I jeszcze jedno rzecz, oczywiście też gorąco pozdrawiam naszych żołnierzy kochanych i trójeczkę też. Bardzo dziękuję. 2 2 7 3, ale nie pomyliło mi się, bo pan tutaj życzył sobie utwór Tańcząc ze łzami w oczach, zatem Dancing with Tears in My Eyes. Utwór, o którym pan mówi, Leonarda Cohena, to tańcz, to w wolnym tłumaczeniu, tańcz mnie do końca miłości, tak? Dance me to the end of love, to zupełnie inne dzieło. Szanowni państwo, jeden z naszych słuchaczy życzył sobie utworu Play That Funky Music. To Wild Cherry, zatem proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Drogą mailową też łukasz.ciechański@polskieradio.pl proszę korzystać. Czyli teraz Wild Cherry, za chwilę pan Prince nam będzie grał. Yeah. 14 minut do 23. Zaglądam do mojej skrzynki łukasz.ciechański@polskieradio.pl i pan Krzysztof tutaj pisze, że lata 60. Mazury, trzech chłopaków ze Szczytna, jeden z gitarą, ja na przyczepkę, biwakowali na terenie ośrodka wypoczynkowego, gdzie ja i moja siostra przebywaliśmy pod opieką babci. Ja w miarę możliwości urywałem się do chłopaków. Robiliśmy ściepę na wąskotorówy. To był taki zestaw młodzieżowy. 10 sport plus zapałki. To ja wiem, czy to takie młodzieżowe. No, czytam dalej. Na nas czterech na wieczór akurat ryczeliśmy wówczas na cały głos Mały Miś czerwonych gitar. Czy ktoś to jeszcze pamięta? Panie Krzysztofie, wasi sąsiedzi na pewno. Prince, When Doves Cry w Trójce. Trójka. Program trzeci. I guess I should know by the way you parked your car sideways at a wooden mat. You're the kind of person that believes in making out once. Love them and leave them fast. I guess I must be dumb. She had a pocket full of horses. Trojan and some of abuse. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, be a man, call me. Baby, you're much too fast. Be a man, call me. You need a love that's gonna last. Guess I should have closed my eyes when you drove me to the place where your horses run free. Cause I felt a little ill when I saw all the pictures of the jockeys that were there before me. Believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night, I guess that makes it alright. Prince w Trójce, Little Red Corvette, za 4 minuty z hakiem małym. Serwis Trójki o 23, a później wracamy do wspaniałej muzyki. Teraz jeszcze przed serwisem Trójki Grateful Dead, Cream Puff War. Pełna wersja tego utworu. To jest to, czego możemy się w tej chwili spodziewać. A to, co po godzinie 23, to pewna niespodzianka, którą dla Państwa mam. I chciałbym też z Państwem porozmawiać o tym, co się tam pojawi, ale nie wyprzedzając faktów specjalnie, pozostawię Państwa w pewnym zawieszeniu i mam nadzieję z odrobiną zniecierpliwienia w oczekiwaniu na to, co tam się ciekawego pojawi. Zatem to wszystko już za moment na antenie radiowej Trójki. Kontaktować się śmiało cały czas można. 2 2 7 3, Małgorzata przy telefonie, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Też proszę śmiało korzystać z mojego prywatnego listonosza. A teraz obiecany Grateful Dead.